Men eylerem senin kimin lutunu, uyan uyan o gözlerim aralı. Allah'ım alam seni yar, seni balam yar, yar yar bu gece gelem size yar, size balam yar. Allah'ım alam seni yar, seni balam yar, yar yar bu gece gelem size yar, size balam yar. Açtım penceremi baktım her yana, Samsun'un kızları dönüp ceylana. Uyan uyan o gözlerim aralı. Allah malam seni yar, seni balam yar, yar yar bu gece gelem size yar, size balam yar. Allah malam seni yar, seni balam yar, yar yar bu gece gelem size yar, size balam yar, yar.